สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรบรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะเปิดสถานีในเวลา5:00 น.หลังจากเปิดสถานีก็พบกับรายการแรกที่จะเป็นรายการธรรมรบรุนให้ความรู้ความกระจ่างให้ความสบายใจให้ความเป็นมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นประจำของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมปี2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน7ปีฉลูค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะที่จะมาตอบปัญหาธรรมะสบายๆในวันนี้เป็นการช่วงของตามใจท่านนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะ วันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นช่วงเวลาให้ท่านผู้ฟังเปิดโอกาสให้ในการที่จะได้มาพูดคุยกันอาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือคำถามหรือสิ่งใดๆเพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เราคือหมายถึงว่าพระอาจารย์นี่จัดเนื้อหาเต็มที่นั่นคือแบบอัดเต็มที่เลยเราไล่ไปตั้งแต่วันเสาร์ไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องพระไตรปิฎกใช่ไหม วัน ศุกร์วันเสาร์นั่นคือวันเสาร์ส่วนวันศุกร์นั่นก็เป็นเรื่องนิทาน นิทานธรรมบท นิทานธรรมบทในช่วงของนิทานพันธนาวันพฤหัสนี่ก็เป็นครั้งพระสูตรเอาพระสูตรมาให้ฟังวันพุธนี่ก็มีส่วนที่เป็นหัวข้อแม่บทธรรมะ1 2 3 4 เจ้าค่ะ วันอังคารก็เป็นช่วงที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรร ม ส่วนวันจันทร์ก็เป็นเรื่องธรรมะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็บางทีเราอาจจะมีประเด็นข้อสงสัยในสิ่งใดๆก็มาสักสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งที่จะอาจจะเอามาทบทวนกันบ้างมาสอบถามคำถามต่างๆเหล่านี ้ โดยก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังติดต่อกันเข้ามาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกต ั ้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm หรือที่ Facebook Fanpage YouTube Channel สามารถที่จะ Inbox Direct Message หรือใส่เป็นคอมเมนต์ก็ได้ อ ื มเจ้าค่ะ ก่อนที่จะไปตอบคำถามคุณใจก็มีจดหมายมาจากท่านผู้ฟังแล้วก็อันนี้ จดหมายเขียนอย่างเงี้ยนะก็จะ ใช่ใช่ เด ิ ม เขียนเป็นข้อความเป็นตัวหนังสือมาเนาะใช่มาจากคุณยายที่ชื่อว่าคุณยายยุพินเปลี่ยนแมน ค่ะ อันนี้ส่งมาหลายครั้งแล้วจากจังหวัดลพบุรีคุณยายนี่ก็อายุ84ปีแล้วคุณใจแล้วก็เขียนมาเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังเหมือนคุณยายเล่านิทานให้หลานฟังอย่างเงี้ยแหละ เล่าตั้งแต่สมัยเด็กพระอาจารย ์เล่ามาตั้งแต่สมัยเด็กว่าเป็นยังไงมายังไงแล้วก ็ ชวนพระอาจารย์ไปเทศน์ให้ฟังที่สระบุรีลพบุรีด้วยช่วงนี้ก็เป็นโควิดก็คงยังไม่ได้ไปล่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามก็รับทราบแล้วว่าได้ส่งจดหมายมาให้แล้วคุณยายก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรเขียนมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเฉยๆ เจ้าค่ะ แล้วคิดว่าก็จะส่งเครื่องเล่น MP3 อะไรต่างๆไปให ้ก็คือที่รวบรวมธรรมะของเราปีที่แล้ว ใช่ใช่ ให้คุณยายได้รับฟังเจ้าค่ะ เจริญพรแล้วก็มีท่านหนึ่งคือคุณนิกรเพชรโย เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นผู้สูงวัยเหมือนกันอันนี้ส่งมาจากอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าค่ะอยู่ใกล้ๆพระอาจารย์นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อยู่ทางภาคอีสานนี้แล้วนี่ก็ได้รับเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีประเด็นอะไรที่ถามอย่างไรก็ตามก็จะส่งซีดีแล้วก็หรือว่าเครื่องเล่น MP3ไปให้นะอันนี้ก ็ มาแจ้งข่าวให้ทราบว่าได้รับแล้วทั้งคุณยายยุพินจากจังหวัดลพบุรีแล้วก็คุณตานิกรจากจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี่ก็มีแฟนรายการในหลายช่วงอายุด้วยกันนะเจ้าค่ะพวกแบบวัยกลางคนขึ้นไปก็มีพวกเป็นคุณตาคุณยายก็มีสมกับที่ท่านเป็นผู้จัดรายการที่เป็นที่นิยมที่สุดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากตัวชี้วัดของเราเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินรายการที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบมากที่สุดแม้ว่ารายการของเรานี่ก็จะไม่เรียกว่าแม้โด่งดังเป็นผู้แจกแต่ว่าก็จัดมามีแฟนรายการประจำทำไลฟ์สดก็มีคนเข้ามาก็เรียกว่าสม่ำเสมอเป็นญาติธรรมกันนะเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงปัญหานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เราจะได้หยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามก็เ รวบรวมมาจากท่านผู้ถามหลายๆท่านเจ้าค่ะมีหลายๆประเด็นที่โยมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็จะสร้างความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในเช้าวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะเจ้าค่ะคำถามข้อแรกก็จะถามว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันเพราะเหตุไรเจ้าค่ะอันนี้ฟังแล้วโยมนึกถึงเมื่อวานที่เราคุยกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะพี่มนต์เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่ากรรมเป็นตัวจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตกรรมโอเคนะ เจ้าค่ะ ที่ว่าเมื่อวานเราพูดถึงกันก็คือว่าคนมาสว่างหรือมามืดใช่ไหมมาสูงหรือมาต่ำนี่คือเกิดมา ใช่ เกิดมาก็ต่างกันประณีตหรือหยาบถ้าเราใช้อีกคำหนึ่งนะสว่างคือสูงก็คือประณีตใช่ไหมต่ำคือมืดก็คือหยาบ โอเค หยาบหรือประณีตเพราะอะไรทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันอ๋อมันก็เพราะว่ากรรมไงกรรมทำให้คนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอเราเกิดมาบนโลกแล้วเนี่ยคือถ้าเราจะพยายามทำให้คนเท่ากันคือยังให้เขาก็ไม่เท่ากันก ็ จะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมาเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนทุกคนต้องมีสิทธิเท่ากัน สิทธิเสมอภาคจังหวะเท่าเทียมกัน คือยังไงมันก็ไม่เท่ากันนะคุณใจ ในทางโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันเท่ากันแล้วก็ยุติธรรมที่สุดถูกไหมเจ้าคะ ไม่ได้คือมันจะยากมากคือมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ระบบที่มันจะเป็นไปได้ก็มันเรื่องกรรมไงมันเรื่องกรร ม ทีนี้ที่ว่าต้องควรทำให้เท่ากันเนี่ยคือโอกาสในการที่เขาจะทำความดีได้สำคัญ ในชีวิตนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ต้องเปิดโอกาสให้ต้องเปิดโอกาสให้ต้องมีโอกาสให้เขาที่จะสร้างกุศลธรรมได้เข้าใจคือคำว่าสร้างกุศลธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอสุขเวทนาหรือว่าไม่เจอทุกขเวทนาอันนี้ต้องแยกกันให้ถูก เจ้าค่ะ ระหว่างกุศลธรรมกับสุขเวทนากับอกุศลธรรมกับทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอย่างเดียวกันพอพูดถึงเรื่องการปุ๊บเนี่ยก็ต้องอธิบายถึงคำพูดนี้ว่าคือตอนแรกพระอาจารย์ฟังคำพูดเนี่ยถ้าฟังไม่ชัดเจนเนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เก็ตป ่ะ ท่านหวังอยู่ว่าบุคคลทำกรรมอย่างไรก็จะได้รับกรรมอย่างนั้นคำพูดนี้ไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิ โอเคนะเจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าถ้าเราตบยุงชาตินี้สมมติ3ตัว เจ้าค่ะ ตบยุง3ตัวฉันก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าเนี่ย3ครั้ง ให้ยุงตัวนั้นมาตบเราเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยนะ ประมาณนั้นนะเจ้าค่ะที่เราเคยได้ยินเหมือนกัน ความเข้าใจอย่างเงี้ยมันผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ แต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าคุณทำกรรมอย่างไรคุณจะต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นกรรมว่าผลซึ่งกรรมว่าผลของการฆ่าสัตว์ก็จะมีอายุสั้นผลของการเบียดเบียนสัตว์ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาก หรือ ไปตกนรกอย่างนี้แล้วก็ที่บอกว่ามันไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าบางคนทำกรรมอย่างเดียวกันแต่ได้ผลไม่เท่ากันก็ใช่ไ หม บางคนทำกรรมอย่างเดียวกันแต่ได้ผลไม่เท่ากันแล้วบางทีเราจะบอกว่าเอาเนี่ยก็ขับรถชนคนเหมือนกันคนหนึ่งก็ชนคนหนึ่งก็ชนใช่ป่ะเอาทำไมคนนี้ติดคุกคนนี้ไม่ติดคุกคือมันไม่เท่ากัน มันอยู่ที่เจตนาด้วยมันมีองค์ประกอบ องค์ประกอบหลายอย่างคือทางกฎหมายพระอาจารย์จะไม่พูดถึงโอเคเนาะทางกฎหมายจะไม่พูดถึงแต่จะพูดถึงทางธรรมะว่าทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นคือเปรียบเทียบเกลือเอามาก้อนหนึ่งใช่ไหมก้อนเกลือเอาสักช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วกันคุณเอาเกลือมาช้อนโต๊ะหนึ่งผสมลงไปในน้ำแก้วหนึ่งน้ำแก้วอย่างนี้ก็ได้ผสมลงไปเสร็จปุ๊บชิมดูโอ้เค็มปี๋เลยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ถ้าเอาเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเท่ากันเนี่ยไปผสมอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำนายอย่างเงี้ยโอ้ยมันไม่เค็มเลยเพราะว่าน้ำมันเยอะ ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยว่ามีเกลือ ใช่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันมาก เจ้าค่ะ ความเค็มมันก็จึงน้อยแต่เกลือเท่ากันนั่นแหละเกลือเนี่ยเปรียบเหมือนกับความชั่วที่เราเคยทำมาก่อนความเค็มเปรียบเหมือนผลที่คุณจะต้องได้รับจากกรรมชั่วนั้น เจ้าค่ะ โอเคนะซึ่งบางทีเราทำกรรมชั่วแล้วเกิดมีคนช่วยหรือยังไงบางทีมันยังไม่ให้ผลนะจุดนั้นเนี่ยทำให้การพิจารณาคดีบ้างทำให้การสืบพยานหรือมันมีข้อที่มันต้องแบบหลุดไปได้คือ มีปัจจัยอื่น มีปัจจัยอื่นอย่างเงี้ยนะซึ่งหมายความบางทีมันก็ไม่เท่ากันได้ผลไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเราพยายามจะจัดการโอเคได้ผลเท่ากันมันก็เป็นสิ่งที่ดีโอเคเนาะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนี้ทั้งนั้น ความไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีได้คือในสมัยไหนนะคุณดูจากที่บอกว่าเราสามารถบริหารบ้านเมืองให้ตั้งอยู่ในธรรมได้อันนี้ดีมากแน่นอน ดี มาก แน่น อนแต่ว่ามันก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันอันนี้มันก็ธรรมดาเพราะนั้นความไม่เท่ากันเนี่ยต่างกันเนี่ยก็เพราะเรื่องกรรมตรงนี ้ เรื่องกรรมเคสอย่างเช่นว่าลูกชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนา ะ ไปคบชู้แล้วก็ไปชู้เนี่ยคือหมายถึงว่าไปขึ้นเรือนของหญิงที่เขามีสามีอยู่แล้ว ค่ะ โอเคไหมซึ่งอันนี้โอ้ยถ้าถูกจับได้เนี่ยต้องถูกลงโทษแต่ถูกจับได้ทั้งสองครั้งจนครั้งที่สามเนี่ยก็ยังถูกปล่อยเพราะว่าพระราชาเนี่ยก็เกรงใจอนาถบิณฑิกเศรษฐี ค่ะ ในขณะที่ถ้าเป็นคนอื่นๆนะถูกจับครั้งแรกนี่ต้องโดนลงโทษแล้วใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนนี้เขายังมีบุญรักษาอยู ่ คือทางกฎหมาย ใช ่คือทางกฎหมายเนี่ยจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าก็ต้องพิจารณาไปใช่ไหมแต่ว่าในทางด้านธรรมะเนี่ยเราอธิบายได้ในเรื่องของกรรมหรือความดีที่เขาได้ทำเอาไว ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนแตกต่างกันเพราะกรรมเดี๋ยวเพราะกรรมจะไม่เท่ากันแน่นอนกรรมจะจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตให้อายุสั้นอายุยืนความประณีตเนี่ยจะมีความแตกต่างเอาสมมติ7อย่างแล้วกันนะเช่นอายุเนาะมากน้อยไม่เท่ากัน อายุสั้นยาวไม่เท่ากัน ใช่ ไหมเจ้าค่ะเจ้าค ่ ะ โรคภัยไข้เจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บมากมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยไม่เท่ากันแตกต่างกันได ้เจ้าค่ะ ยังมาในเรื่องของเงินทองมีความร่ำรวยมีความยากจนไม่เท่ากัน เจ้าค ่ ะ แต่มาอีกเรื่องผิวพรรณซามผิวพรรณประณีตหล่อสวยขี้เรไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ ยังเรื่องยศตำแหน่งคุณได้ยศคุณได้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงบางคนก็กี่ปีมาแล้วก็ดองอยู่ตำแหน่งเดิม เจ้าค่ะยศตาบรรดาศักด ิ์บางคนนี่ปีหนึ่งขึ้นสองขั้น เจ้าค่ะ ไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ ยังเรื่องสรรเสริญนินทาบางคนเนี่ยก็ถูกโอ้ยเขาแต่ยกย่องไม่ได้ทำอะไรเลยทำนิดเดียวทำไมเขายกย่องกันแท้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ไอ้คนหนึ่งทำมากจริงจะไม่ถูกเขาด่าถูกเขาว่าอยู่เลยก็ เจ้าค ่ ะ ก็กรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตไม่เท่ากัน ใช่ แล้วยังมีเรื่องการได้สิ่งต่างๆคือนอกเหนือจากเรื่องเงินทองอะไรต่างๆการได้ เจ้าค่ะ บางคนก็ดวงดีในความที่ก็อะไรก็แบบราบรื่นบางคนอะไรมันก็ติดขัดไปหมด ได้มาซึ่งความสำเร็จเลยเจ้าค ่ ะ ได้มาซึ่งความสำเร็จบางคนก็ติดขัดไปหมดติดขัดไปหมด ใช่ค่ะ ก็นี่แหละกรรมเนี่ยย่อมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีต โอเคนะ ท่านก็จึงบ่งบอกไว้ว่า7-8อย่างเนี่ยมันมีเหตุจากอะไร เช้าค่ะ ที่ว่าให้สามหรือให้ประณีตเนี่ยโอเคเราก็อยากจะได้ประณีตหมดละก็ไม่มีใครที่อยากจะมาต่ำมามืดหรือสามใช่ไหมล่ ะ เฮ้ยก็ต้องสร้างเหตุที่จะให้สว่างสูงแล้วก็ประณีต เช้าค่ะ เห็นไหมเหตุเหล่านั้นแหละจึงเป็นตัวที่ทำใหคุณมีความแตกต่างกันพูดรวมๆกันไปก็เช่นว่าการให้ทานการไม่ทำร้ายชีวิตสัตว์การไม่เบียดเบียนเขาการที่เรายกย่องคนอื่นไม่คิดอิจฉาริษยาการรักษาศีลการบำเพ็ญประโยชน์ก็คือความดีทั่วๆไปคือความดีทั่วๆไปที่เราทำได้แล้วเนี่ยมันเป็นการสะสมความดีให้เราเนี่ยพัฒนาดีขึ้นไปได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามันเกิดขึ้นจากกรรมที่เราเคยทำมาแต่ชาติปางก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะที่ทำให้คนแตกต่างกันอย่างที่พระอาจารย์ว่าทีนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะว่าถ้าเราอยากให้ดี8อย่างอย่างที่พระอาจารย์พูดมาสักครู่ละว่าเกิดขึ้นจากอะไรอายุสั้นยาวอะไรเนี่ยเจ้าค่ะต้องทำกรรมอย่างไรหรือทำประพฤติอย่างไรเมื่อสักครู่พระอาจารย์จะพูดกระจายมีศีลมีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเจาะจงนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าถ้าเราอยากอายุยืนเราอยากมีสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเราต้องพยายามหมั่นสร้างอะไรในปัจจุบันนี้นิมนต์เจ้าค่ะ ก็คือกุศลกรรมบท10นั่นเองก ุ ศลกรรมบท10อย่างทั้งกาย3อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามโอเคนะ โอเคเจ้าค่ะ ทั้งวาจา4อย่างวาจา4อย่างก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบ เจ้าค่ะ โอเคแล้วก็ทางใจอีก3อย่างนั่นก็คือมีสัมมาทิฏฐิอย่าเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นแล้วก็ให้ไม่มีความอาฆาตคนอื่นเขาให้มีความกรุณา เจ้าค่ะ กายวาจาใจรวมกันได้10อย่างเนี้ยคือกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท10การกระทำเหล่านี้เหมือนเป็นน้ำโอเคนะเหมือนเป็นน้ำที่ถ้าบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรามาต่ำเรามาหยาบเรามามืดไอ้นั่นมันจะให้ผลแน่ใช่ไหมเพราะมันกำลังให้ผลอยู่ตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว เจ้าค่ะ แต่ด้วยน้ำที่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเจือจางเจือจางมันจะค่อยปรากฏให้เห็นมันก็จะเบาลงเบาลงโอเคนะเพราะว่าความดีที่เราทำอยู่ในบัดนั้น เจ้าค่ะ ในขณะตรงข้ามด้วยเหมือนกันนะว่าสมมติว่าคุณมาสูงใช่ไหมมาสูงมาสว่างมาประณีตแล้วเราก็ยังสร้างความดีต่อไปอีกสร้างความดีต่อไปอีกเราก็จะได้กำไรจากที่เรามีอยู่แล้วนั้นนะทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยพอได้ดีแล้วมันเหลิงมันลืมมันเผลอ ลืมตัว มันเพลินก็เลยทำให้แบบด่าคนอื่นบ้างพอเขาทำให้ไม่ดีฉันอุตส่าห์จ่ายเงินตั้งหลายแสนไปเที่ยวก็มีสิทธิ์ด่ามันได้สักหน่อยนึง อ๋อเจ้าค่ะ คุณคิดผิดเลยคิดผิด คือ ด่าเนี่ยหมายว่าคือเราติเตียนหมายถึงว่าตักเตือนให้เขาพัฒนาอันนี้ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าด่าเสียๆให้หายด้วยคำหยาบมันไม่ดีแล้วถ้าอาฆาตมาร้ายนั่นเป็นอกุศลกรรมบท10อย่าง เจ้าค ่ ะ ก็จะขาดทุนก็จะขาดทุน เจ้าค่ะ แล้วก็จะเหมือนกับถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวาน เรียกว่ามาสูงมาสว่างแต่ตอนไปนี่จะมืดและต่ำแล้วจะทำตัวแบบนี้นะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้กุศลกรรมบททุกอย่างเลยเนี่ยเราทำเนี่ยดีแน่นอน มีแต่ดี ทีนี้ใน10ข้อนี้ยังไม่มีการให้ทานใช่ไหมในการให้ทานอยู่ในข้อสัมมาทิฏฐิอยู่ในข้อสัมมาทิฏฐิที่ว่าการให้ทานมีผลกรรมดีมีกรรมชั่วมีพ่อมีแม่ ม ีคนที่ตายไปแล้วไปเกิด สวรรค์นรกม ีจริง ใช่ไหม ใช่ ค่ะ คนนี้เรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องในข้อสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีการให้ทานมีการรักษาศีลคืออยู่ในมรรคแปดอยู่ในคำสอนอยู่ที่เราแบบได้ยินกันอยู่แล้วเป็นประจำนั่นแหละ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นมันคือว่าคนเราเนี่ยบางทีมันอยากมันอยากได้เร็วๆไว ๆ ด้วยอันนี้คือด้วย อำ น าจของ ตัณหาเดี๋ยวล่ะ เจ้าค ่ ะ พอด้วยอยากด้วยเร็วๆไวๆปุ๊บมันก็จึงถูกหลอกลวงได้ง่าย เจ้าค ่ ะ ถูกหลอกลวงได้ง่ายก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปยิ่งอยากจะได้เร็วกลับยิ่งไปผิดทางเงี้ยก็ต้องระวังในข้อนี้ต้องระวัง เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเราต้องมีความระวังรักษาจิตของเราการกระทำของเราให้อยู่ในกุศลกรรมบท10ตลอดอันนี้เนี่ยก็มั่นใจได้ว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาสว่างดีแล้วหรือเกิดมามืดเกิดมาต่ำยังไงเราก็มีสวรรค์เป็นที่ไปแน่นอนคือไปสวรรค์นะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะก็จะถามมาบอกว่าเพราะเหตุใดจึงพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเพราะว่าก็เห็นมีคนเกิดมาในโลกนี้กันตั้งมากมายเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ความยากเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ก่อนนะเอาอุปมาประมาณก่อน เจ้าค่ะ เปรียบไว้เหมือนกับเต่าตัวหนึ่งตาบอด ตาบอดเจ้าค่ะ ตาบอดใช่ไหมแล้วเต่านี้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกนี้แหละ ในทะเล อยู่ในทะเลทะเลนี้ไม่ใช่ว่าทะเลคือโลกเราวันนี้มันมีน้ำสามส่วนดินหนึ่งส่วนใช่ไหม เจ้าค่ะ ต่อให้น้ำท่วมหมดเลยเป็นน้ำสี่ส่วนเลย น้ำท่วมโลกหมดเลย น้ำท่วมโลกหมดเลย เจ้าค่ะ แล้วก็ด้วยความที่น้ำท่วมโลกหมดเนี่ยมันก็มีลมพัดไปพัดมาตามกระบวนการของฤดูกาล เจ้าค่ะ แล้วก็มีแพอยู่อันหนึ่งแล้วที่แพนี่มีรูอยู่รูหนึ่ง เจ้าค่ะ พอดีกับหัวเต่าขนาดเท่าหัวเต่าพอดีโอเคนะ เจ้าค่ะ แล้วปรากฏว่าแพนนี้ก็ล่องลอยไปตามกระแสลมที่พัดไปพัดมาทั่วโลกนี ้ทั่วโลกนี้เจ้าค่ะ แล้วก็เต่าตาบอดตัวเนี้ย100ปีหายใจครั้งเดียว โผล่ขึ้นมาครั้งเดียว โผล่ขึ้นมาหายใจครั้งเดียวคือเต่าเนี่ยเขาเป็นปอดแห้งเขาไม่ได้เหมือนปลาหายใจในน้ำได้แต่ว่าเขาอึดมาก100ปีหายใจครั้งเดียวพระพุทธเจ้าถามถึงว่าความน่าจะเป็นคือโอกาสที่ว่าเต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นครั้งเดียวแล้วจะเอาหัวมาซุกเข้าไปในรูพอดีโอ้ยากมากนะ ความเป็นไปได้น้อยมาก น้อยมากยากมาก ยากมากตาบอดด้วยมองไม่เห็น ตาบอด ดียังพอจะแบบลุ้นแพ้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมจ๊ะ แล้วถ้าบอกว่า รูมันใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยนะมันก็ยิ่งจะมีความโอกาสมากทีนี้รูมันพอดีพอดีบางทีโดนแพ้แต่ไม่เข้ารูรอไปอีกร้อยปีเข้าใจไหม อ ันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอุปมาประมาณนี้คือนั้นเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไปตกนรกแล้วแล้วจะมาได้ความเป็นมนุษย์อีกในชาติต่อไปเนี่ยโอ้ยากมากต้องนาน ยากขนาดนี้เลยนะเจ ้ าค่ะ ใช่สมมติชาตินี้คืนเกิดไปตกนรกปุ้ง เจ้าค่ะ ใช่ไหมแล้วกว่าคุณจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยคุณต้องรอไปนานปานนั้นอ่ะ เจ้าค่ะนานมากเหมือนเต่าตาบอดตัวนี้แหละนะเจ้าค่ะ โอ้โหแล้วมันจะนานขนาดไหนเนี่ยโอ้แบบคือคิดไม่ออกเลยค ิ ดไม่ออกคือประมาณไม่ได้คือมันยากมาก เจ้าค่ะ อันนี้คือความยากที่ท่านเปรียบเทียบ เจ้าค่ะ หรือความที่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มาเป็นมนุษย์ในข้อที่สองคือนรกใช่ไหมสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉาน เ ปรตอสุรกายพวกนี้ ขยับขึ้นมา ใช่ใช่ใช่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่านรกเนี่ยเขาคือเวลาเขาเรียกว่า time dilation มันไม่เหมือนกัน เ ช่น1วัน1คืนของนรกจะเท่ากับ100ปีของโลกมนุษย์ละ ใ ช่ค่ะระยะเวลาที่ว่าเต่า100ปีเนี่ยก็คือระยะเวลา ของ มนุษย ์วันหนึ่งของนรก ใช่ใช่ค่ะมันก็จึงยาวนานมาก ใช่ค่ะ แล้วในนรกเนี่ยก็จะมีขุมต่างๆที่แตกต่างกันเวลาก็จะแตกต่างกันไป ใช่ค่ะโทษหนักโทษเบาใช่ไหมคะ โทษเบา ใช่ค่ะ ความที่จะถูกทรมานมันก็ยาวนานแล้วก็เขาก็จะไม่ปล่อยมาง่ายๆบางทีหลุดออกมาแล้วคุณก็ยังมาอยู่ในนรกขุมที่ขึ้นมาหน่อยนึง ใช่ค่ะ เช่นถ้าหลุดออกมาจากอเวจีมหานรกแล้วก็จะมาเจอสัญชีวนรกต่อไปอีกเจอสัญชีวะนรกแล้วก็ไปเป็นเปรตต่อไปอีกไปเป็นเปรตแล้วก็ยังมาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอีก เจ้าค่ะ แล้วจึงค่อยมาถึงเป็นคนที่ไม่เปรี้ยเสียขาเป็นต้น เจ้าค่ะ คนที่มาตาม ตามสเต็ปแบบนี้เลยนะเจ้าค่ะ ตามสเต็ปแบบนี้แล้วถ้า บ อกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังทำชั่วอีกคุณก็ตกพร้อยไปอีกอย่างเงี้ย อ๋ออีกนานกว่าจะกลับมาใหม่ๆนะเจ้าค่ะ ใช่คือจึงเป็นนาน เจ้าค่ะ นี่ไอ้ที่เราเห็นว่ามันมากมายอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะที่ว่าต้องแบบแย่งกันกินแย่งกันใช้อะไรต่างๆเนี่ย เจ้าค ่ ะ อันนี้คือน้อยนะคุณดวงใจอันนี้คือน้อย ค่ะ เปรียบเทียบดูกับอะไรเปรียบเทียบดูกับสายเดรัจฉานเอ้าม ันเยอะกว่าคนมาก มากเอาแค่ว่าจอมปลวกแห่งหนึ่งรังหนึ่ง เจ้าค่ะ ในนั้นเนี่ยมีเป็นพันตัวจอมปลวกนิดเดียว ยังว่าเป็นหมื่นนะเจ้าค่ะ นั่นน่ะ ตัวเล็ก โอ้มากมายแน่นอน เจ้าค่ะ มากโดยความที่ตัวมันเล็กสัตว์ทะเลนี้ก็เหมือนกันเราเคยเปรียบเทียบถึงว่าถ้าเราเอาต้นไม้ในชมพูทวีปมาทั้งหมดมาตัดเอาทำเป็นเครื่องเสียบน ะ เป็นเครื่องเสียบเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าปลาวานก็ใช้ท่อนซุงเสียบ เจ้าค่ะ หรือถ้าเป็นปลาใหญ่ๆตัวนึงก็ใช้ไม้ที่ใหญ่ๆอันอื่นเสียบจนกระทั่งว่าจับสัตว์ทะเลขึ้นมาเสียบด้วยเครื่องเสียบต่างๆจนกระทั่งไม้นี่หมดโลกแล้ว เจ้าค่ะ สัตว์ทะเลมันยังไม่หมดเลยยังมากกว่าอีกมากมากมากเลยเพราะว่ามันมากโดยความที่ตัวมันเล็ก อ๋อจะมีตัวเล็กตัวน้อย ตัวเล็ก ตัวนี้เต็มไปหมดจ้าค่ะ เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสัตว์อื่นๆที่ไปเกิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันมากกว่ามาก จ ึงเคยเปรียบเทียบถึงเขาโคกับขนโคเรื่องนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยอยู่ในสังยุตตนิกาย เจ้าค่ะ พูดถึงว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนี่ยเท่ากับเขาโคสองเขาม ีแค่สองในหนึ่งตัว มีแค่สองในหนึ่งตัวแต่คนที่จะไปเกิดเป็นที่อบายภูมิที่ต่ำกว่าไปเนี่ยมีจำนวนเท่ากับขนโค โอ้ทั้งตัวเลย ทั้งตัวเลยมันมากกว่ากันมาก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจึงต้องไม่ประมาทเลยมันคือมันยากมาก เจ้าค่ะ ในความที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันของยากเปรียบเทียบกับความง่ายที่คุณจะไปอบายสี่มันง่ายกว่ามาก เจ้าค ่ ะ แล้วถ้าได้ไปแล้วอยู่ที่นั่นน่ะนานมาก ก็จะกลับขึ้นมาใหม ่กับว่ามนุษย์ร้อยปีเนี่ยมันน้อยนิดเดียว ใช่ค่ะ อยู่มนุษย์ร้อยปีนะน้อยมากคือสั้นด้วยแล้วน้อยด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ว่าอยู่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่านรกเนี่ยมันนานกว่ามาก ยาวนานมาก คือบางคนจะคิดว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็หมาก็อายุ10ปีป่ะไม่น่าจะนาน ใช่ค่ะ แต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาจะยินดีในความที่เขาจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ เช่นไก่ที่วัดป่าดอยไอโศกนี่นะ เจ้าค ่ ะ ทุกวันเนี่ยหรือท่านผู้ฟังถ้าฟังวิทยุเนี่ยบางทีได้ยินเสียงไก่ ได้ยินเสียงไก่ ไก่เยอะข้างนอกนี่เอง แล้วบางทีก็จะมาขันนั่นนี่เวลาพระฉันอาหารเสร็จปุ๊บก็เอาเศษอาหารไปทิ้งมันก็จะมาจิกกิน เจ้าค่ะ ไก่เนี่ยมันมีความพอใจในความรู้โอ้ยชาติหน้าขอให้ฉันเกิดเป็นไก่อีก จิตเป็นแบบนั้น เขาคิดอย่างนั้น เจ้าค่ะเขาคิดแบบนั้น เขาคิดว่าขอให้ชาติหน้า ก็เลยเป็นไก่ใช่ไหมจ้าค ่ะใช่ใช่ขอให้ชาติหน้าฉันได้เกิดเป็นไก่อีกเขาคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยพระก็เอาอาหารมาให้กินโอ้ยสบายมากเลยแต่ไม่ได้คิดว่าตอนที่ตัวเองลำบากเนี่ยเป็นยังไงตอนคืนคุณถูกเบียดเบียนยังไงหรือว่าตอนมีศัตรูคุณตีกันยังไงคือเขามองไม่เห็นข้อนี้แล้วเขาก็จะยินดีในความที่ว่าฉันนี่ก็อยากจะเป็นไก่ต่อก็จะมีคำพูดที่ว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน500ชาติคำพูดอย่างเงี้ย ใช่เลยเป็นหมา500ชาติบ้างอะไรเงี้ยแช่งกันก็มีเจ้าค่ะ อันนี้คือคำพูดที่หมายความว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สุขจองจำอยู่ในนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อย ๆในโลกของสัตว์เดรัจฉานนั้นๆใช่ไหมเจ้าค่ะ ความยินดีเขาจะถูกจองจำด้วยความยินดีแต่ในขณะที่นรกเนี่ยมันจะถูกจองจำด้วยระบบของกรรมสมมติว่าคุณในนรกเนี่ยจะมีลมที่เรียกว่าสัญชีวะ ค ือพอถูกเช่นสับหรือว่าต้มจนตายแล้วใช่ไหม ตอนมันตายไป ปุ๊บมีลมนี้พัดมาปุ๊บก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมา ฟื้นขึ้นมาใหม่ เป็นซอมบี้ เริ่มมาถูกทรมานอีกถูกไหม อ ี กเหมือนเดิมอ่ะอีก อ๋อเจ้าค่ะ ตายอีกก็ลมพัดมาก็ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็ถูกอีกอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็ไปเรื่อยๆนับไปทีละชาติละชาติ อ๋อเจ้าค่ะ ก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือถูกจองจำอยู่ในนรกก ับ ลักษณะการถูกจองจำอยู่ในสัตว์เดรัจฉานก็คือจะถูกจองจำด้วยความที่หลงไม่เข้าใจว่านี่มันทุกข์ยังไงเขาก็จะยินดีแบบนั้น อ๋อเจ้าค่ะ ที่เห็นในโลกนี้มากมายเนี่ยคือมันน้อยแล้วคือมันไม่มากทีนี้พอมนุษย์ตายไปแล้วก็ปรู้ว่าไปตกนรกกันมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกตรงที่ว่าสวรรค์เนี่ยก็จะมีประชากรลดลง น้อยลง น้อยลง คนไปตกนรกเยอะ ใช่ค่ะก็จะมีความเดือดร้อนตกขึ้นกันกับเท้าสกฤตเทวราชที่เป็นราชาของสวรรค์ชั้นดาวดึง เจ้าค่ะ ก็จึงจะแบบว่ามาชักชวนให้มนุษย์ทำความดีอย่างนี้เป็นต้น อ๋อเจ้าค่ะ ก็จะมีเรื่องราวเรื่องเทพนิยายอะไรต่างๆนะของทางยุโรป เจ้าค่ะ ของทางยุโรปก็จะเป็นพวกเทพ ต่างๆ ใช่ไหมของจีนก็จะมีเง็กเซียนฮ่องเต้อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเรื่องราวของเหล่าเทพที่ว่ามาพูดถึงว่าเออให้มนุษย์ทำความดีอะไรต่างๆเหล่านี ้ ก ็ คือจุดนี้แหละในคำสอนของพระพุทธเจ้ามี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจึงยากในข้อนี้ท่านหมายถึงเอาข้อนี ้ ทีนี้เราอาจจะคิดว่าเราเกิดเป็นมนุษย์มันง่ายคือง่ายมันไม่ยากอยู่แล้วถ้าบอกว่าคุณทำความดี เจ้าค่ะ ก็จะไม่สมมติว่าความที่คุณเป็นเทวดาแล้วเนี่ยจะหมดอายุจากเทวดาเนี่ยพวกเทวดานั้นเนี่ยอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์พวกเทวดานั้นอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังเป็นสุคติที่ต่ำที่สุดของความที่ว่าคุณจะได้มีสุคติ จะยังได้สร้างบุญมีโอกาสสร้างบุญที่จะขึ้นไปสวรรค์อีกถูกไหมคะ ใช่อ๋อในข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นเทว ดาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามนิดนึงเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะเขาถึงบอกว่าคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยถือเป็นบาปหนักมากเลยทำไมเขาถึงถือว่าเป็นบาปหนักมากเพราะมันไปตัดกรรมเราเองหรือว่าจะยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่านี้เถิดเจ้าค่ะโยมอยากทราบแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็อยากทราบด้วยทำไมก็ถึงบอกว่าเกิดมาฆ่าตัวตายเนี่ยบาปมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเขาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะที่โยมได้ยินมา คือโดยทั่วไปเราเอากลับมาที่พุทธพจน์ดีกว่าเนาะ เจ้าค่ะ ใครก็พูดยังไงก็ได้อันนี้ก็แต่ที่เขาพูดแล้วกันแต่ว่าถ้าโดยพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราต้องแยกเป็นสองส่วนคือความตายเนี่ยมีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องกายคตาสติให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายเน่าเหม็นสุภาพอะไรยังไงใช่ไหมแล้วปรากฏท่านก็ไปหลีกเร้น15วันไปหลีกเร้น15วันไม่ให้ใครเข้าพบเลยปรากฏว่าเหล่าภิกษุพวกเนี้ยเขาก็ไปพิจารณากายโอ้จนเกิดความเคยขยันมากโอ้ไม่ไหวโอ้ตายดีกว่า ไม่อยากอยู่ ก็เลยไปจ้างตะเถนที่วัดเนี่ยให้ช่วยฆ่าฉันหน่อยฉันเอาบาตรจีวรให้ไม่ทำพระคุณเจ้าทำไม่ได้เอาหน้าเนี่ยจะได้บุญนะฆ่าฉันเนี่ยฉันแบบไม่อยากอยู่แล้วเอางั้นเหรอก็เลยเอามีดโกนผมเนี่ยปาดคอให้พิสูจน์เนี่ยก็ตายกันไปเป็นเบื่อเลยนะจนกระทั่ง ลำรางข้างวัดเนี่ยเป็นสีแดงไปหมดเลย อ๋อเจ้าค่ะ มารก็ยังมาช่วยเชียร์อีกว่าเฮ้ยเธอทำเนี่ยได้บุญแล้วนั่นนี่นอนบอกตาเทียนอยู่นี ้ตาเทียน ปรากฏพระพุทธเจ้าออกมาให้สังเกตเห็นว่าหลีกเล่นออกมาเสียได้ร้อยสิบห้าวันออกมาเห็นว่าเอ้าทำไมในวัดนี่มีภิกษุลดลง พระน้อยลง พระน้อยลง ใช ่ค่ะพอทราบความในข้อนี้แล้วก็พบว่าโอ้ภิกษุพวกนี้ไม่แยบขายต ี เตียนตีเตียนการตายนั้น โอ เ ค นะว่าเป็นการตายที่น่าตีเตียนไม่ควรทำแบบนี้ก็มีนะแบบนี้ก็มี อ ันนี้คือท่านตีเตียนท่านก็จึงสอนเรื่องอานาปานสติขึ้นมาเพิ่มเติมโอ้ยกว่าจะมาสอนตรงจุดนั้นก็คือ10ปีแล้วคุณดวงใจ10ปีหล ัง จากที่ เพราะมีเหตุที่สุดฆ่าตัวตายนี่แหละ ใช่ไหมคะหลังจากที่เหตุการณ์ตรงเนี้ยก็จึงค่อยเพิ่มสอนเรื่องอานาปานสติขึ้นมา เจ้าค่ะ ทีนี้เหตุการณ์แบบคล้ายๆกันแต่ท่านไม่ตีเตียนก็มีเข้าใจไหมอย่างเช่นกรณีของท่านพระวักกะลิหรือท่านพระชนะนะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดแต่เป็นอีกชนะหนึ่งจากที่ชนะที่เคยขับรถมาให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้น คนละคนกัน คนละรูปกันใช่ที่ว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีทุกขเวทนาทางกายมากแล้วก็ท่านพระโคติกะด้วยนะโคติกะที่ว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าท่านเนี่ยก็เจ็บป่วยเหมือนกันแล้วก็นั่งสมาธิจนได้ฌาน4แต่เพราะด้วยอาการในร่างกายเป็นโรคอย่างหนึ่งปวดหัวก็เลยทำให้สมาธิเสื่อมไปสมาธิเสื่อมจนไม่เหลืออะไรเลยก็เลยกุ้มใจว่าโอ้ยสมาธิฉันทำไมเสื่อมอีกเอ้าพอรักษาโรคอะไรต่างๆได้มาทำความเพียรได้สมาธิกลับมาอีกพอได้สมาธิกลับแล้วไอ้โรคในหัวมันกำเริบขึ้นมาคงอาจจะเป็นมะเร็งในสมองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะ เจ้าค่ะ แล้วก็พอโรคกำเริบขึ้นมาปวดหัวจนกระทั่งว่าสมาธิเนี่ยเสื่อมหมดเลยจนถึงรอบที่7อ่ะรอบที่7 อ๋อเจ้าค่ะ ก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยถ้าเราตายไปตอนที่สมาธิเสื่อมนี่เราต้องไปตกนรกแน่ๆเลยเอางั้นเราให้ตายตอนที่เรายังมีสมาธิอยู่นี่แหละก็เอามีดมาปาดคออ ๋ อเจ้าค่ะ ทีนี้พอปาดคอเสร็จปุ๊บเลือดกระฉูดออกมาเนี่ยเอ้าทำไมเราตกใจกลัวกลัวตาย เจ้าค่ะ เอ้ายังไม่บรรลุนี่นี ่ โอ้ยก็เลยใช้เลือดนั่นแหละพิจารณา โลหิต พิจารณาเลือดเห็นกายด้วยความเป็นของคือสมาธิมีแล้วเนี่ยแต่เพิ่มปัญญาไปอีกนิดนึงท่านก็จึงบรรลุไม่ก่อนไม่หลังเป็นพระอรหันต ์โอ้เจ้าค่ะ โอ้ยภิกษุต่างๆก็เลยจะไปตีเตียนท่านว่าเป็นยังไงอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าการตายของโคติกาเนี่ยไม่น่าตีเตียนหรือวักกะลิด้วยก็ตาม เจ้าค่ะ เพราะว่าได้บรรลุธรรมก่อนที่จะตายไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น คือพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก่อนคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตาย ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือไม่แน่แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ดีเข้าใจแล้วก็การที่ชักชวนให้คนตายหรือว่าให้คนฆ่าตัวตายอันเนี้ยแล้วเกิดเขาไปทำจริงๆนะสำหรับพระนี่นะกลายเป็นอาบัติปาราชิกเลยนะเพราะว่าคือจ้างหรือแนะนำให้เขาไปตายแล้วเขาตายจริงๆเนี่ยอันนี้คือตัวพระที่พูดเนี่ยจะเป็นอาบัติปาราชิกก็จึงข้อนี้ไหมที่ทำให้เป็นเหตุได้ว่าคนก็อาจจะติเตียนการฆ่าตัวตายในข้อนี้นี่แหละ อ๋อเจ้าค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูเป็นกรณีไป เจ้าค่ะอ๋อแล้วแต่เคสนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคำถามที่ได้ถามเข้ามาก็คือฉันทะกับตัณหาเนี่ยเจ้าค่ะต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ ฉันทะ สร้างได้อย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ฉันทะแปลว่าความพอใจตัณหาแปลว่าความทะยานอยากตัณหาแปลว่าความทะยานอยากใช่ เจ้าค่ะ ในทั้งสองคำนี้ลักษณะการใช้แตกต่างกันต ั ณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้ในบริบทของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเท่านั้นจากเท่าที่พระอาจารย์อ่านมาทั้งหมดเลยนะถ้ามีคำว่าตัณหาอยู่ที่ไหนเนี่ยในบริบทของประโยคนั้นเนี่ยมันจะพูดถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งนั้นเลย ในทางไม่ดี ในทางไม่ดี ในทางลบๆนะจ๊ะคะ ใช่ใช่ จ๊ะคะ ในขณะที่ฉันทะคำว่าฉันทะเนี่ยจะส่วนใหญ่ใช้ครึ่งๆกันแล้วกันนะครึ่งหนึ่งใช้ในบริบทที่มันไม่ดีก ับ ครึ่งหนึ่งใช้ในบริบทที่มันดีเช่นฉันทะที่อยู่ใน ส่วนของปฏิจจสมุปบาทก็มีฉันทะที่อยู่ในส่วนของอิทธิบาท4ก็มี เจ้าค่ะ ทีนี้ฉันทะที่มาใช้ในส่วนของความเพลินก็มีโอเคเพราะฉะนั้นมันใช้อยู่ที่บริบทว่าจะใช้ในทางอกุศลหรือทางกุศลมีทั้ง2อย่างฉันทะ ค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของเขา เจ้าค่ะ ตัณหานี่แน่นอนเลยว่าต้องอย่ามีฉันทะถ้าจะมีเลือกให้ถูกต้องรู้จักเลือกพัฒนาให้ถูก ว่าจะติดฉันทะในด้านไหน ใช่ ๆด้านดีหรือด้านไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าฉันทะจะสร้างได้ไงเราไม่ต้องพูดถึงส่วนที่เป็นอกุศลโอเคนะเพราะว่าส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยคือถ้าคุณมีตัณหายังไงคุณก็มีฉันทะที่เป็นอกุศลอยู่แล้ว เจ้าค่ะ คุณมีความยินดีพอใจตรงไหนความพอใจนั้นน่ะคืออุปาทานความพอใจคือฉันทะนั่นแหละคืออุปาทานมันก็กลายเป็นไม่ดีไป อืมเจ้าค่ะ ทีนี้คำถามคือจะสร้างฉันทะที่ดีได้อย่างไรนี่ควรเป็นคำถามที่เป็นคำถาม เจ้าค่ะจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ ใช่ เจ้าค่ะ ฉันทะนี่จะเกิดได้เนี่ยมันก็หลายเหตุปัจจัยฉันทะนี่จะเกิดได้ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาคือมันมีอยู่สองอย่างนะ เจ้าค่ะ เอาอันแรกก่อนนี่คือศรัทธาเรามีศรัทธาในอย่างเช่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมเรามีศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาในพระสงฆ์เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆโอเคนะพอเรามี ความประสงค์นี่แหละ ใช่ใช่พอเรามีศรัทธาปุ๊บเนี่ยมันจะให้เกิดความเพียรมันจะให้เกิดการได้เข้าไปฟังธรรมมันจะให้เกิดการเข้าไปใคร่ครวญธรรมพอได้ฟังแล้วเกิดการใคร่ครวญใคร่ครวญแล้วมันจะเกิดการพินิจพิจารณาแล้วก็จะเกิดฉันทะขึ้นจะเกิดฉันทะในการพอใจที่จะดำรงไว้ซึ่งธรรมนั้นได้ นี่ ข้อที่หนึ่งว่าคุณต้องมีศรัทธาโอเคนะทีนี้อีกประการรูปแบบที่สองนี่เอารูปแบบแรกเลยก่อนเมื่อสักครู่คือคุณต้องมีศรัทธา เจ้าค่ะ ศรัทธาจะเปลี่ยนเป็นฉันทะได้หรือรูปแบบที่สองว่าถ้าเรามีฉันทะหรือตัณหาในลักษณะที่เป็นอกุศลธรรมอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนฉันทะหรือตัณหาในรูปแบบที่เป็นอกุศลธรรมอยู่แล้วเนี่ยให้มันเป็นฉันทะที่เป็นกุศลธรรมยังไง อืมเจ้าค่ะ นี่คือรูปแบบที่สองว่าเอาคุณต้องมีความเพียรคุณต้องมีความเพียร เจ้าค่ะ พอเรามีความพอใจหรือว่ายินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาถ้าคุณมีความพอใจหรือยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเป็นอกุศลธรรมได้นะเป็นอกุศลธรรมอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยให้มาเป็นฉันทะที่ดีได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยปัญญา ใช่ค่ะ ด้วย คู่กัน ปัญญากับความเพียรประกอบกันแล้วเราจะปาดส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกไปได ้อืมไม่ดีทั้งหลายนะเจ้าค่ะ การปาดเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องมีความคมคือปัญญาใช่ไหม เจ้าค่ะ กำลังที่คุณต้องใส่ไปเนี่ยคือความเพียรอยู่แล้ว ม ันก็จะเหลือฉันทะส่วนที่เป็นกุศลธรรมแปลงรูปตรงนี ้ ต้องมีปัญญาต้องมีความเพียรแล้วเห็นแง่มุมที่ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ดีนี่นาพอเรารู้ตรงนั้นคือปัญญาเอางั้นเราจะเอาไว้ทำไมนั่นคือความเพียรก็ไม่เอาไว้เลยก็ทิ้งไปส่วนที่ไม่ดีก็เหลือส่วนที่ดีไว้นั่นก็จะเป็นสันทัศน์ส่วนที่อยู่ในอิทธิบาท4เลยอยู่ในอิทธิบาท4เลยเพราะฉะนั้นเราจะสร้างสันทัศน์ได้2รูปแบบคือเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีมาให้เป็นดีโดยอาศัยปัญญาและความเพียรหรือสร้างใหม่ก็อาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาจากที่บางทีเราความเพียรในข้อนี้หรือฉันทะในข้อนี้เราไม่เคยตั้งเอาไว้เลยเช่นฉันไม่เคยจะชอบมานั่งสมาธิเลยจะไม่คิดว่าจะพอใจในการนั่งสมาธิได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือคุณไม่มีฉันทะไม่มีเลย อืม ก็แล้วคุณจะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็จะมีเพื่อนชวนไปอ่ะมีเพื่อนชวนไปฉันแบบรักเพื่อนคนนี้เริ่มใส่เพื่อนคนนี้พอใจเพื่อนคนนี้นั่นก็คือคุณมีศรัทธาละ ค ุณมีศรัทธาปุ๊บงั้นเขาชักชวนไปเราลองไปดูมีกัลยาณมิตรใช่ไหมเกิดศรัทธาละก็ไปหาเขาไปนั่งใกล้เงี้ยสดลงได้ฟังธรรมะใครควรพิจารณาลองทำดูฉันท่ามันจะเกิดได้อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะจะพูดถึงความอิจฉาริษยาเจ้าค่ะเขาถามคำถามก็คือว่าเราจะมีวิธีจัดการกับความอิจฉาริษยาอย่างไรการอิจฉาริษยานี่ก็อาจจะมีต้นเหตุมาจากว่าเราคิดว่าเรา แบบด้อยกว่าเขาก็เลยไปอิจฉาเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะชอบเปรียบเทียบนู้นนี้นั้นกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าเรามีการเปรียบเทียบว่าเอ้ยฉันมีเขาไม่มีหรือเขามีฉันไม่มีใช่ไหมฉันควรจะได้นี้แต่ฉันไม่ได้แต่เขากลับได้อย่างเงี้ยถ้ามีการเปรียบเทียบเนี่ยยังไงมันก็ต้องเห็นความแตกต่างแล้วก็จะมีความอิจฉาริษยา เจ้าค่ะ ความอิจฉาริษยาเนี่ยจัดการไม่ยากคุณเดินใจแล้วก็ด้วยอย่าไปอยากอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามีตัณหาอะว่างี้นะ เจ้าค่ะ ถ้ามีตัณหามันก็จะออกมาในรูปของความอิจฉาริษยาได้สมมติว่าถ้าสมมติเรากำจัดอิจฉาริษยาไปอะแต่ถ้าคุณยังมีความอยากมีความคิดเปรียบเทียบอยู่เนี่ยเดี๋ยวบางทีมันออกมาในรูปของความโกรธความไม่พอใจได้ เจ ้ าค่ะ โอเคอิจฉานี่ไม่เหมือนกับความโกรธนะความอิจฉานี่มันจะเหมือนกับว่าหมั่นไส้น้อยเนื้อต่ำใจ มัน จะไม่ใช่โกรธเป๊ะ ใช่ใช่ค่ะ ม ัน จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอารมณ์ต่างกันอยู ่ค่ะ ทีนี้ถ้าเราป้องกันตรงนั้นบางทีมันก็ไปโกรธได้บางทีก็มารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองได้เขาเรียกว่าอะไรอะทำให้โลเซลเอสตีมได้เข้าใจไหมมันไปได้หลายอย่างนี่ก็เป็นลักษณะของโมหะแล้วก็จึงแบ่งกลุ่มเป็นราคะโทสะโมหะเป็นแบบนี ้ คือถ้าเราจะแบ่งละเอียดอาจจะได้16อย่างหนึ่งในนั้นคือความอิจฉาริษยาถ้าจะแบ่งอย่างหยาบๆ16อย่างนั้นก็จะแบ่งมาได้3อย่างราคะโทสะโมหะทั้งหมดเนี่ยมาจากตัณหามาจากตัณหาถ้าเรามีความทยานอยากอยู่คือตัณหาอยู่ยังไงเนี่ยมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราแน่เราก็ต้องละความอยากคำถามคือจะละความอยากได้อย่างไรคุณก็ต้องปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นคืออริยมรรคมีองค์8 เจ้าค่ะ คือในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยมรรคมีองค์8ก็คือแบ่งเป็นปัญญาศีลสมาธิศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ โอเคก็ปฏิบัติทางกายวาจาใจทางกายก็ศีลวาจาก็ศีลทางใจก็เป็นส่วนที่เป็นสมาธิปัญญาอันนี้เราจะกำจัดความอิจฉาริษยาไปได ้ สมมติว่าถ้าเรามีเช่นเรามีความกรุณาเรามีความเมตตาเงี้ยจิตใจที่จะคิดอิจฉาเขาเนี่ยจะมีไม่ได้เลยสมมติเขาประสบความสำเร็จได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้เราจะมีความยินดีกับเขาด้วยซ้ำ ยินดีกับเขา ใช่ ค ่ ะ โอ้แน่นอนเราเห็นการเปรียบเทียบเลยว่าเขามีฉันไม่มีโอ้แต่เราไม่ได้มองจุดนั้นเลยเขามีในฉันดีใจเลย อ๋อดีใจด้วย ดีใจด้วยด้วยจิตใจที่คุณมีมรรคแปดอยู่ภายใน อ๋อเจ้าค่ะ เราจะกำจัดความอิจฉาริษยาได ้เจ้าค่ะ แล้วอิจฉาริษยานี่คืออารมณ์อกุศลเอาอย่างความอิจฉาริษยาเป็นต้นเนี่ยนะหรือความเสียใจเป็นต้นอย่างเงี้ยคือมันประโยชน์เนี่ยคือสมมติว่าถ้าเราเสียใจแล้วเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นสมมติฉันเสียใจว่าฉันไม่ได้ตำแหน่งนี้คือสมมติแข่งกันมาสองคนนี้แล้วเกิดเขาได้เกิดเราไม่ได้โอ้ยแล้วฉันก็ใส่ความเสียใจเข้าไปแล้วเกิดฉันกลับมาได้เพราะความเสียใจที่ฉันใส่เข้าไปหรือความอิจฉาหรือความน้อยเนื้อต่ำใจในซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่ฉันใส่เข้าไปแล้วฉันจะได้ตำแหน่งนั้นมาคุณใส่ไปสิแต่ว่ามันไม่ได้ไงเข้าใจไหม ยังไงมันก็ไม่ได้ ยังไงคุณก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้จะได้ด้วยความเสียใจความอิจฉาริษยาหรือความน้อยเนื้อต่ำใจ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ เจ้าค่ะไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปทำไม่ควรทำ ไม่มีประโยชน์เลยถ้าทำแล้วได้นะควรทำอยู่ก็จะไม ่ยังน่าทำว่าอย่างนั้น เออมันยังมีเครื่อง ล่อใจนิดน ึ ง ล่อใจหรือว่า motivation ให้คิดว่าเออฉันจะทำนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะไปทำจะเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์แต่ คืออ ารมณ์มันพาไปแล้วแต่สิ่งที่ควรทำต่างหากก็คือว่าเฮ้ยบางทีเรายินดีกว่าเขาเนี่ยด้วยความที่เรายินดีกว่าเขาเนี่ยบางทีหนึ่งเราไม่ทุกข์ด้วยใช่ปะเรามีความสุขใจด้วยสองบางทีเราอาจจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยเพราะนั่นคือความดีเป็นกุศลธรรมที่เราทำขึ้นก็ต้องได้ผลเป็นความสุขก็ต้องได้ผลเป็นความสุขซึ่งในข้อนี้เพราะนั้นมันไม่มีเหตุอะไรที่เราจะทำชั่วได้เลย เจ้าค่ะ คือนี่ถ้าพิจารณากันด้วยเหตุผลนะแต่มนุษย์มันไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลไงมันตัดสินใจด้วยอารมณ์ ใช่เจ้าค่ะด้วยตัณหาของตัวเองนี่แหละ ก็ต้องการวิจัยในส่วนแกนสมองนี่มันเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์เรียกว่าอะมิกดาลาแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นโลบอยู่ข้างบนเนี่ยคอร์เทกซ์เนี่ยมันเป็นส่วนที่ตัดสินใจด้วยเหตุผลเอาซึ่งเราก็ต้องฝึกมาในการที่จะใ ปัญญา ฝึกใช้ปัญญาสมองส่วนนั้นถูกไหมเจ้าคะ ใช่ๆ ให้พิจารณาเหตุผลเยอะๆนิดนึง ถูกต้อง เจ้าค่ะ เราก็จะสามารถละความอิจฉาริษยาเราให้มีเมตตามีอุเบกขามีพรหมวิหารได้ถึงจะถูกต้อง พรหมวิหารสี่นี่แหละดีที่สุดนะเจ้าค่ะ เจ้าพรเจ้า พรสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนี่ก็เป็นคำถามที่โยมคิดว่าเห็นกันอยู่กลาดเกลื่อนนะเจ้าค่ะว่าทำไมคนเราถึงคิดว่าความคิดของตัวเองนี่ถูกต้องเสมอเลยจะเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแนวโน้มผู้ถามก็ถามว่าทำไมนะเจ้าค่ะเพราะอะไรเพราะมานะส่วนตนนะเจ้าค่ะมานะคนเรามีมานะ คือคนเราที่ไม่มีวิชาเนี่ยคือความรู้ว่ามันถูกหรือมันผิดใช่ไหมวิชาเนี่ยคือความรู ้ ก็เพราะมีอวิชา อ๋อเจ้าค่ะ วิชาเนี่ยทำให้เราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกพอเราไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกเราก็คิดว่ามันถูกตลอดไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันก็จึงมาจากอวิชชา เจ้าค่ะ เพราะมีอวิชชาเป็นเหตุเรามีอวิชชาเป็นเหตุเราจึงคิดว่าเราถูกเสมอ เจ้าค ่ ะ โอเคนะคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไม่รู้อะไรนั่นคืออวิชชา เจ้าค่ะ เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ถูกมันคืออะไรหรือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ผิดมันคือยังไงพอไม่รู้แล้วคุณจะทำยังไงอ่ะกูก็ทำผิดถูกๆมันก็จึงคิดว่าอันนี้มันน่าจะถูกมันก็ทำไปตามแต่ที่ว่าเขาจะชักชวนกันไปก็เพราะอวิชชาเนี่ยเพราะอวิชชายิ่งคนมีอวิชชามากเนี่ยยิ่งคิดว่าของตัวเองนี่จะถูกมาก ฉันถูกอยู่คนเดียวความที่ฉันถูกอยู่คนเดียวใช่ไหมเจ้าคะ เพราะเราไม่เห็นวิธีอื่นไงไม่รู้ไม่เห็นนั่นคืออวิชชาเราจะให้เกิดคือบางทีเราอาจจะผิดเราอาจจะถูกเข้าใจไหมทีนี้คุณจะรู้ได้ไงคุณต้องมีวิชาคือความรู ้เ ราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้ในความผิดหรือความถูกนั้นเราก็จะดูได้อยู่ที่ว่าคุณต้องมีวิชาหนทางที่จะไปสู่วิชาเนี่ยคืออะไรทำยังไงเราถึงจะมีวิชาได้วิชาวิมุตติเนี่ยจะมาคู่กันในความที่ว่าพอมีวิชาปุ๊บคุณจะพ้นวิมุตติจะเกิดวิมุตติแปลว่าพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากความผิดความถูกนั้นเราจะไปถึงวิชาวิมุตติได้ยังไงก็ต้องไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างพอเราไปตามทาง อริยมรรคมีองค์8นี่เองนะเจ้าคะ ใช่ๆพอเราไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเราก็จะมีความรู้แล้วก็มีความพ้นคือวิชาและวิมุตติ เจ้าค่ะเกิดปัญญาขึ้น ใช่ เกิดวิชาขึ้นถูกมั้ยเจ้าคะ เกิดวิชาเกิดปัญญาแสงสว่างดวงตาคำนี้เป็นสิ่งนั้นนิ่งไปหมดเลย เจ้าค่ะ เราจะรู้นะคุณใจว่าทั้งถูกและผิดเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะคือถูกก็ไม่เอาผิดก็ไม่เอา เจ้าค่ะ คือบางทีว่าเราคิดว่าความคิดของตนถูกเสมอและความคิดของคนอื่นผิดใช่ป่ะหรือไม่ก็กลับกันเราผิดเขาถูกแต่ไม่ใช่อ่ะถ้าคุณมีความรู้จริงๆนะคุณมีวิชาจริงๆเนี่ยผิดถูกคุณก็ไม่เอา ไม่เอาทั้งสองทาง ไม่ได้สนตรงนั้นคือจะพูดถึงว่าบุญบาปเราไม่ได้เอา เ ราจะไปทางที่เหนือบุญเหนือบาปแต่ว่าก็ต้องผ่านทางบุญนั่นแหละถึงจะไปเหนือบุญเหนือบาปได ้เจ้าค ่ ะ ที่ว่าคนเราเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เสมอไปไม่ได้เสมอไปบางคนอาจจะมากจะน้อยใช่ไหมบางคนที่เขายอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนั่นก็เพราะว่าเขามีจิตใจมาส่วนที่อยู่ในมรรคเนี่ยมากขึ้นแล้วมากขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ตัวเราเองก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่นอกมรรคมากเราก็จะยึดถือมากถ้าอยู่ในมรรคมากเราก็จะยึดถือน้อยด้วยความที่ยึดถือน้อยการเปิดกว้างจิตใจมันก็จะสว่างมีความเข้าใจที่ดีขึ้นได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าคนเราเนี่ยจะแยกความจริงความเชื่อและสิ่งที่คิดว่าจริงได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคนเราจะแยกความจริงความเชื่อและสิ่งที่เราคิดว่าจริงได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คืออะไรก็ตามที่เราเห็นเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมสมมติ x เราไม่รู้หรอกว่า x นี่มันจริงหรือมันเชื่อหรือมันยังไงสมมติ x มาแต่คุณจะรู้ได้ไงว่ามี x เอาก็เป็นภาพไหมถ้าภาพก็ผ่านตาใช่ป่ะเป็นเสียงไหมถ้าเป็นเสียงก็ผ่านหูถ้าเป็นความคิดก็เป็นธรรมรมผ่านใจไม่มาทางตาก็หูจมูกลิ้นกายและใจหกทางนี้เท่านั้นเอง อ๋อเจ้าค่ะอายตนะเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ถ้าเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยใน6ทางนี้เนี่ยนะมันไม่จริงหรอกมันสมมุติหมดก็ใช่ไหมมันสมมุติหมดคือมันไม่จริงให้คุณมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณรับรู้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่ใช่ของจริง เจ้าค่ะ มันไม่ใช่ของที่ควรถือเป็นสาระได้โอเคนะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไม่ต้องแยกเลยเหมาเลยก็จะเหมาร วมเข่งไปเลยนะเจ้าค่ะ รวมเข่งไปเลย อันนี้คือลักษณะของมันคือคาแรคเตอร์ลักษณะของมันนะทีนี้ที่เราต้องแยกคือถ้าจะเหมาหมดคือถ้าพูดโดยส่วนเดียวคุณพูดไม่ได้เหมาส่วนนี้ได้ในความที่ว่ามันไม่เที่ยงหมดอะแต่ที่ต้องรู้จักแยกแยะคือหน้าที่ที่เราต้องกระทำสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันคุณต้องรู้จักแยกตรงนี้ว่าอ้าวถ้าเป็นอกุศลในบรรดาสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดอะเข้าใจไหม เจ้า ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมสมมตินะสมมติในประเทศไทยเราจะพูดประเทศนี้กับประเทศนั้นก็แล้วกันอะประเทศนี้ทำอันนี้ได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ประเทศนั้นทำอย่างเดียวกันไม่ได้มันผิดกฎหมาย อ ย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยแล้วอันไหนมันจะจริงกันแน่เลยฮะเข้าใจไหมมันอันไหนมันจะจริงกันแน่คือมันต่างที่มันก็แตกต่างกันไปยังไงมันก็ไม่เที่ยงจริงที่นี่อาจจะเป็นเท็จที่อื่นเชื่ออย่างนี้ถูกแต่เป็นผิดที่อื่นอันนี้มันมีแน่นอนมันไม่ใช่ของที่มันสมมุติมันเป็นอาการลิโกไม่ได ้ มันเป็นอาการลิโกได้ก็ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเหมาไปเลยโอเคนะทีนี้พอเราเหมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องแยกแยะก็คือว่าหน้าที่ที่เราต้องควรจะทำกับมัน อ ะไรก็ตามที่เป็นอกุศลอะไรก็ตามที่เป็นอกุศลเราต้องทิ้งละไม่อย่าทำอะไรที่เป็นขันธ์ห้าคุณต้องทำความเข้าใจอะไรที่เป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณต้องทำให้มากทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงหมดเลยนะตัณหานะสมมติเราจัดกลุ่มนะตัณหาเที่ยงไหมคุณเดินใจว่า ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเที่ยงไหมคุณเดินใจว่า ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงศีลสมาธิปัญญาเอ้าอย่างคนที่ไม่เคยมีศีลแล้วเขามีศีลได้หรือคนที่เคยมีศีลอยู่แล้วบางทีศีลเขาก็หายมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ไม่เที่ยงเหมารวมได้เลยว่าไม่เที่ยงเหมือนกันหมดทั้งสามอย่างใช่ไหมแต่ที่ต้องแยกคือหน้าที่ที่ควรทำใน3อย่างนี้ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะเจ้าค่ะ ตัณหาต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าบอก ให้ละ เ จ้าค่ะ เอาแล้วขันห้าล่ะให้ทำความเข้าใจ ขันห้าต้องความเข้าใจ ใช่คือต้องยอมรับมันใช้คำนี้ดีกว่ายอมรับมันส่วนมรรคล่ะต้องเจริญทำให้ มาก ใช่ เจ้าค่ะ เจริญทำให้มากเราถึงจะคือไอ้มรรคเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของจริงคุณจะเข้าใจเนาะมันก็เป็นของสมมติอีกมันแล้วกันล่ะอ้าวแล้วทำไมฉันต้องทำให้มากเลยในของสมบูรณ์นี้ก็มันเป็นอย่างเงี้ยก็กรณีแหละที่ต้องรู้จักแยกแยะแยกแยะกิจที่ควรทำให้ต่างกันในคุณสมบัติของมันที่ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละสมมติเหมือนกันนั่นแหละไม่จริงเหมือนกันนั่นแหละ เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่ามรรคคุณทำแล้วประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นหนึ่งบรมจรรย์แต่ตัณหาถ้าคุณทำแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันจะไปนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยมันจะถูก ค่ะมันจะทำให้เราตกต่ำ ใช่มันจะถูกเพราะท่านแยกแยะออกเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจเข้าใจเข้าใจไอ้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยไม่จริงด้วยซ้ำแต่คุณเข้าใจไงมันไม่ได้อย่างนั้นจริงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองเน าะ เจ้าค่ะเ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ได้ตอบคำถามมากมายนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็สนุกมากๆเลยแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านที่ตามรับชมรับฟังรายการธรรมรับรู้ในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้ข้อธรรมะดีๆข้อเตือนใจดีๆจากการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้ไปปรับใช้กับตัวเองไปปรับปรุงตัวเองไปพิจารณาตนเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวผู้ร่วมรายการเองคือตัวของเดนเองนั้นเนี่ยก็ยังนึกว่าโอ้วันนี้คุยได้สาระดีมากเลยเราจะไปปรับใช้ก็ไปดูว่าพิจารณาดูว่าอันไหนที่เราด้อยไปเราควรจะเสริมตรงไหนอย่างไรก็จะทำให้ชีวิตเราเป็นสุขในที่สุขสันในการทุกเมื่อนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซองค์พระอาจารย์ใหญ่ที่ปรึกษาของรายการเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้า เวลาเดียวกันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ